چلیے اب تفسیر کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تکونوا, نہ تم ہو جاؤ, کالذین, ان لوگوں کی طرح, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, وقالوا, اور کہا, لاخوانہم, اپنے بھائیوں سے, اور بھائیوں سے مراد یہاں حقیقی بھائی ہی نہیں بلکہ کوئی بھی شخص جسے انسان دوستی یا کسی اور رشتے میں بھائی کا درجہ دیتا ہے. اذا ضربوا, جب وہ چلے پھرے, جب انہوں نے سفر کیا, فی الارض, زمین میں, یعنی کہیں اپنی کسی دنیاوی ضرورت کو سفر پر نکلے, او کانو غزن, یا تھے وہ لڑنے والے. غزن جو ہے غازی کی جمع ہے. غزوہ کا لفظ جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, دشمن سے لڑنا اس کا لفظی معنی ہے, لیکن اسلامی اصطلاح میں وہ جنگ مراد ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی ہو. لو کانو اندنا, اگر وہ ہمارے پاس ہوتے, کون, سفر کرنے والے یا جنگ پہ جانے والے, ما ماتو, نہ وہ مرتے, وما قتلو, اور نہ وہ قتل کیے جاتے. ایسی باتیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ لیجعل اللہ, تاکہ بنا دے اللہ, ذالک, اس بات کو, حسرتن, حسرت, فی قلوبہم, ان کے دلوں میں, واللہ یحیی, اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے, ویمیت, اور موت دیتا ہے, واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ جنگ احد میں ناکامی کے بعد اہل ایمان کو مختلف طریقے سے سبق سکھائے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک سبق یہ کہ مومن عقیدہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے. اس میں اور منافقوں کے طرز عمل میں واضح فرق ہوتا ہے. مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, اس کی زندگی میں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے, تو وہ اسے تقدیر کا ایک حصہ یا اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے. لیکن یہی تکلیف جب کسی کافر کی زندگی میں آتی ہے یا منافق کی زندگی میں آتی ہے, تو وہ اس پر کاش کہہ کر اپنے آپ کو حسرت میں مبتلا کرتا ہے, اور اس طرح اس کے دل کو کبھی بھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا. یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارا طرز عمل کافروں سے مختلف ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے کہ اگر ان کے عزیزوں, دوستوں, رشتہ داروں کو سفر میں یا جنگ میں کوئی مصیبت پیش آ جائے, تو اس وقت وہ کہتے ہیں, لو کانو اندنا, کاش وہ ہمارے ہی پاس رہتے, ما ماتو, تو نہ مرتے. لیکن مسلمان ایسی بات نہیں کرتا. جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاش کہنے سے منع کیا ہے اور فرمایا کہ یہ شیطانی لفظ ہے. مومن کسی گزری ہوئی بات پہ کاش کہہ کے حسرت میں مبتلا نہیں ہوتا. کاش میں یہ کام نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا, کاش میں وہاں نہ جاتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے, کاش میں فلاں شخص سے شادی نہ کرتا تو میری زندگی میں اتنی مشکلات نہ ہوتی, کاش یہ بیٹی پیدا نہ ہوتی تو میری زندگی میں ایسی بے عزتی نہ ہوتی, وغیرہ وغیرہ, جو لوگ عام طور پر جملے دہراتے رہتے ہیں. اس چیز سے منع کیا گیا ہے کیونکہ عقیدہ تقدیر ایمان کا چھٹا حصہ ہے. جو شخص تقدیر پر ایمان رکھتا ہے, اس کے اندر عزم اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر بزدلی پیدا نہیں ہوتی. جہاں تک موت کا یا کسی نقصان کا تعلق ہے, تو وہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے. جہاں زندگی ہے وہاں موت لازمی ہے. قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے, سورۃ النساء کی آیت 78 میں, اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں کہیں تم ہوگے موت تم کو پالے گی, ولو کنتم فی بروج مشیدہ, خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ. لہذا ایسی باتیں زبان سے نکالنا کفر ہے. اسی لیے جو ایسی باتیں کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. پھر ایسی باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دے. یعنی یہ منافقت کی دنیاوی سزا ہے. اب دیکھیں کہ غم اور دکھ زندگی کا ایک حصہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائش کریں گے تمہاری ساتھ کسی بھی چیز کے، خوف میں سے، بھوک میں سے، مالوں جانوں پھلوں کی کمی میں سے. یہ تو ہونا ہے. یہ زندگی پھولوں کی سیز نہیں، یہ ہموار راستہ نہیں، جنت کا حصول اتنا آسان نہیں، جنت کی راہ کانٹوں سے بھری ہے. لہذا یہ بات ہر شخص کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہر شخص کی زندگی میں دھوپ چھاؤں موجود ہے. فتح و شکست قوموں کی زندگی کا بھی لازمی حصہ ہے. جیسے پیچھے آپ نے پڑھا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. کبھی ایک قوم اٹھتی ہے اور دوسری شکست کھا جاتی ہے، کبھی دوسری اٹھتی ہے تو پہلی نقصان پا جاتی ہے. تو یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے. ایسی مشکلات اور ایسی تکلیفیں اور دکھ دیکھنے کے لیے انسان کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور جب کوئی تکلیف پیش آئے تو اس وقت صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کاش کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور کاش کہنے سے ویسے بھی ہو چکی بات پلٹتی نہیں، جو ہو چکا سو ہو چکا. اب آپ جتنا بھی غم منائیں، جتنا بھی دکھ کریں، جتنے بھی پریشان ہوں، آپ اس مشکل سے باہر نہیں آ سکتے، اس نقصان کو لوٹا نہیں سکتے. وہ وقت گزر چکا جس میں وہ حادثہ ہوا. اب کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ اس حادثے پر افسوس کرتے ہوئے زندگی بسر کرو یا وقت ضائع کرو، زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم آئندہ کے لیے ان اسباب پر غور کرو کہ جس کی وجہ سے کوئی نقصان تمہاری زندگی میں ہوا، اور خاص طور پر اس وقت جب وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ تھا. کیونکہ بعض نقصان اور بعض مشکلات انسان کے اپنے گناہوں یا اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں اس پر آتی ہیں. جہاں یہ زندگی کا حصہ ہے وہاں ان کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں. کچھ اسباب انسان کے اپنے اندر ہی ہوتے ہیں، تو ان اسباب کا مداوع کرنا چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر تکلیف نہ ہو تو خوشی کا احساس بھی بے معنی ہو کر رہ جائے، دھوپ نہ ہو تو چھاؤں کی قدر ہی نہ ہو، بیماری نہ ہو تو صحت کی قدر ہی نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو توازن کے ایک اصول پر پیدا کیا، دن کے ساتھ رات بھی رکھی. اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس فطرت کے اصول کو ہمیں قبول کرنا چاہیے ذہنی طور پر، اور حقائق کے طور پر انہیں مان لینا چاہیے. ان کی تمنا تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ تنگیاں اس لیے بھی آتی ہیں کہ انما العسر یسرا، ان تنگیوں کے بعد آسانی مل سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کے بعد پھر دن آ جائے، دن کے بعد رات دیکھنی پڑتی ہے جب دن آتا ہے. اس لیے کسی بھی انسان کی یہ کوشش کہ وہ اس دنیا کو ہر ٹینشن سے، ہر دکھ اور ہر پریشانی سے خالی کر دے، یہ ممکن ہی نہیں. یہ ہوتا رہے گا، لیکن ایسے موقع پر انسان ایک پازیٹو مثبت رویہ اختیار کر کے ہر غلطی سے سبق سیکھتا ہے. تو مومنہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جنگ احد میں جو تم کو شکست ہوئی اس پر یہ کہہ کر کہ کاش ہم جنگ میں نہ جاتے، یا یہ کہ ایسا نہ ہوتا، یہ کہہ کر افسوس نہ کریں، بلکہ ان حسرتوں سے باہر نکلیں. اور یاد رکھیں کہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، یہ دونوں چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں. انسان تو اس دنیا میں وقتی طور پر اپنا ایک رول پلے کرنے کے لیے آیا ہے، ورنہ سب کو یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کے ساتھ ہی موت ہے، اس لیے موت سے فرار ممکن ہی نہیں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور البتہ اگر تم مارے گئے اللہ کے راستے میں، او مُتْتُمْ، یا خود مر گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، البتہ بخشش ہے اللہ کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. یعنی مسلمان کو تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موت تو ایک دن آنی ہے، اور اگر یہ موت اللہ کے راستے میں آ جائے، خواہ قتل کی صورت میں یا عام موت کی صورت میں. عام موت اللہ کے راستے میں کیسے آ سکتی؟ کہ ایک شخص اللہ کے دین کے لیے سٹرگل کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، خواہ وہ اپنے بستر پر بھی مرتا ہے، تو اس کو بھی فی سبیل اللہ موت کا اجر و ثواب ملتا ہے. مثلا طالب علم، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ جو شخص اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلا اور اس راستے میں اس کو موت آئی، تو وہ فی سبیل اللہ ہے، ایک طرح سے اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے میں چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی اچھا مقصد جب انسان کے سامنے ہو، کسی بھی نیک کام کے لیے جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور اس کی موت راستے میں آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے بخشش کا وعدہ، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت. اور یہ بخشش جو موت کے وقت یا اس کے بعد حاصل ہو جائے، یہی تو مومن کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے، یہی تو آرزو ہے، اور ایسی ہی آرزو ہونی چاہیے. یعنی اگر ہم سب اپنی زندگی میں کسی سب سے بڑی چیز کی آرزو اور تمنا کریں، تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ ہماری خواہش کیا ہونی چاہیے؟ کہ جب ہمیں موت آئے تو ہمارا رب ہم کو بخش دے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہم پہ اپنی رحمتیں نچھاور کرے. تو جس شخص کو اس انجام سے واسطہ پڑے، پھر اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا؟ اس پہ رنج اور غم اور حسرت کرنا کہ ہائے بیچارہ وہ چلا گیا؟ نہیں، اس کی تو خوش قسمتی کی انتہا ہو گئی کہ اسے اللہ کی رحمت اور بخشش نے ڈھانپ لیا، اور یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں. یعنی لوگ دنیا میں کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہم کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں عام طور پر؟ تاکہ دنیا میں زیادہ دن مزے کر سکیں. جو گھر ہم نے بنائے ہیں، جو سامان ہم نے بچھائے ہیں، جو بچے ہم نے پیدا کیے ہیں، یا اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں، ان کو زیادہ دن دیکھ سکیں، ان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اور یہ بالکل فطری سی خواہش ہے نا. میری ایک بہت پرانی جاننے والی تھی، ان کو شوق ہوتا تھا کہ اپنے گھر میں لیڈیز کی گیدرنگ کریں اور درس وغیرہ کریں. تو اس سال انہوں نے یہ سوچا کہ میں ایڈمیشن لیتی ہوں. کئی سال سے وہ مصروف تھی، پہلے بچوں کو پڑھانے میں، ان کی ٹیوشن. جب میں انہیں کہتی آپ ریگولر کلاس میں آئے، کہتی میں آؤں گی ضرور، لیکن ابھی میرا فلاں بچہ اس کلاس میں، فلاں اس میں ہے، تو ان کو چھوڑنا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے، ان کو ہوم ورک کرانا ہوتا ہے، تو ہمیشہ بہت مصروفیت بتاتی. پھر جب بچے انڈیپینڈنٹ ہو کے پڑھنے پڑھانے چلے گئے، پھر میں کہتی تو کہتی دیکھو میں گھر بنوا رہی ہوں، اور جو ہی میرا گھر بن گیا تو میں پڑھنا شروع کروں گی. گھر بنوانا شروع کیا، بہت زبردست گھر بنایا، شفٹ ہوئی. ایک وزٹ میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا. اس کے بعد کہا اب میں پڑھوں گی. اس سال جب ایڈمیشن ہوا ہے ہمارا ایک بیچ کا، تو انہوں نے فارم بھی سبمٹ کرائے، سب کچھ کیا، لیکن اتفاق یہ کہ جس دن ٹیسٹ انٹرویو تھا، اسی دن یا اس سے ایک دن آگے پیچھے شدید قسم کا ان کو کوئی تکلیف اٹھی، ہاسپٹل میں لے گئے تو پتہ چلا کہ کینسر ہے. اور اتنا تیزی کے ساتھ بیماری نے حملہ کیا کہ کل جب مجھے فون آیا ان کی دوست کا، وہ دو تین دوستیں اکٹھی تھیں، تو فون آیا تو کہنے لگی کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. وہ جب سے ہاسپٹل میں تھیں آج گھر شفٹ ہو رہی ہیں، آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، کان کی سماعت چلی گئی ہے، بہت کمزور ہو گئی ہیں. اور پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ بہت عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں، کبھی کہتی ہیں فلاں مجھے تنگ کر رہا ہے، فلاں ستا رہا ہے، فلاں مجھے چڑھا رہا ہے، تو یہ کیا باتیں ہیں، یہ کیوں کہہ رہی ہیں، ہم کیا پڑھیں ان کے لیے؟ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ کثرت سے آیت الکرسی پڑھو ان کے پاس، لیکن یہ ہے کہ علامات یہ موت ہی کی ہوتی ہیں. کیونکہ جب کوئی شخص اپنی بیماری کی انتہا کو پہنچتا ہے، تو بے ہوشی میں عام طور پر اس طرح کی کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. یہ بات میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کبھی آپ کے سامنے بھی کوئی ایسا ذکر کرے، تو तो इस चीज को लाइटली ना लें। उसके बाद ये है कि और संजीदगी से उसके लिए दुआ करें और उसके पास जिक्र करें और सब कुछ। तो मेरी दिल की बहुत ही तकलीफ दे हालत थी, बस बार बार मुझे यही हसरत आ रही थी, बार बार यही हसरत आ रही थी कि इंसान ये सोचता है मैं बच्चों को पढ़ा लूं, मैं घर बना लूं, दुनिया के आराइश के सारे सामान। बहुत अच्छी थी, यानी कि उनके अंदर कोई ऐसी खराबी थी नऊज बिल्ला, बहुत अच्छे दिल की, बहुत लाइवली, बहुत जिंदा दिल, बहुत एक्टिव। आपको सोचें कि खातून जो अपने घर को बनवाए और पूरा सुपरवाइज करे वो कोई मामूली खातून होगी, लेकिन उनका ख्याल ये था कि मैं इन सारी दुनिया के कामों से फारिग होकर फिर एक दफा दीन की तरफ पूरी तरह आऊंगी और इसमें मसरूफ होंगी। लेकिन इंसान को कुछ पता नहीं होता कि फिर मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी हो या ना। अब घर वारिसों में तकसीम हो जाए, बच्चे अपने अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाए, और अगर बच्चों के अंदर दीन हो तो माँ के लिए दुआएं भी करेंगे और सदका जारिया भी बनेंगे। पर उनकी एक बेटी ने पिछले या उससे पिछले बैच में हमसे पढ़ा शादी के बाद, लेकिन मुझे उनके घर का बार बार ख्याल आ रहा था कि उसको कौन संभालेगा, इतना बड़ा घर उसको कौन देखेगा, कितनी उन्होंने मेहनत की। क्योंकि एक होता है ना बना बनाया घर लेना, और एक होता है आप खुद बनवाते हैं, एक एक चीज अपनी मर्जी की लगवाते हैं, एक एक चीज अपने पिछली सारी जिंदगी के तजुर्बे के निचोड़ के तौर पर कि ये चीज यहाँ हो तो ज्यादा सहूलत होगी, ये इस जगह की ऐसे डेकोरेशन हो, इसकी ऐसे हो। तो बात यह है कि हम मरने से गुरेज क्यों करते हैं, या किसी की मौत की खबर सुन के हम पे इतना दुख और तकलीफ क्यों आती है। सच्ची बात है कि मुझे रह रह के दो बातें याद आ रही थी। एक तो ये कि जो कुछ उन्होंने बनाया उसको वो एंजॉय नहीं कर सकी, दूसरा ये कि जो वो करना चाहती थी वो रह गया उनसे, वो नहीं कर सकी। और इससे ज्यादा कि उन्होंने अपनी दुनिया को एंजॉय नहीं किया, मुझे इस बात का गम था कि वो कुछ ज्यादा सीख लेती तो ज्यादा अच्छा था उनके लिए। बहरहाल अल्लाह ताला उनको उनकी नीयत का इंशाल्लाह अजर देगा, क्योंकि हर शख्स अपनी नीयत से उठाया जाएगा। एक शख्स जाहिर है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करता है या अपनी दुनिया के लिए कुछ कोशिश करता है, तो ये भी अगर अच्छी नीयत और अच्छे जज्बे के साथ हो तो ये भी एक जिहाद है। लेकिन बहरहाल इन चीजों में भी इत्तेदाल जरूरी है। तो इंसान जीना किस लिए चाहता है, कि दुनिया के मजे कर सके, है ना। हम सब अपने बारे में अब सोचे जरा, क्या हम आज मरने को तैयार हैं? अगर हमारे दिल में मरने का ख्याल आए तो हम क्या सोचेंगे, किस चीज की फिक्र है हमको, किस बात का गम है, क्या हसरत होगी हमारे दिल में अगर हमें मोहलत दी जाए थोड़ी देर के लिए। अच्छा तुम्हें चंद घंटे दिए जाते हैं, इन चंद घंटों में मरने से पहले तुम कुछ कर लो, तुम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताएं। चलिए अपने लिए खुद सवाल लिखिए, सोचिए इस पर। अगर मुझे मौत से पहले चंद घंटों की मोहलत दी जाए तो मैं क्या करूंगी, कपड़े पहनूंगी, खाने खाऊंगी, पार्टी अटेंड करने जाऊंगी, बाजार में घूमू फिरूंगी, क्या करूंगी, सो जाऊंगी, कौन सा काम करूंगी, तौबा इस्तिग़फ़ार करूंगी ना। और यही करनी चाहिए कि अब तो इनमें से किसी भी चीज को एंजॉय करने का वक्त नहीं, मुझे तो तौबा इस्तिग़फ़ार ही करनी चाहिए। तो फिर आम हालात में हमारी प्रायोरिटी ये क्यों नहीं कि हम अल्लाह की रहमत और बख्शिश की तरफ मुतवज्जे हों। इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हुए खाते पीते पहनते ओढ़ते घर बनाते सजाते, इन सब चीजों में क्या करें, तरजीह किसको दें फिर, उसी चीज को जो हमारी मौत के साथ ही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, मग़फ़िरतुम मिन अल्लाहि व रहमा, अल्लाह की तरफ से रहमत और बख्शिश। ऐसे तरीके सोचें, ऐसे जरिए इख्तियार करें कि जिनसे ये चीज वाकई हासिल भी हो जाए। ये महज तमन्ना और आरजुओं से नहीं हासिल होती, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। और मिम्मा यजमाउन में क्या चीज है, क्या कुछ जमा करते हैं लोग, दुनिया के मालो दौलत, अपनी पसंद की चीजें, जो जो कुछ हमने जमा कर रखा है, हमने से हर एक ने कुछ ना कुछ इकट्ठा कर रखा है, थोड़ा या ज्यादा। तो जो कुछ भी इकट्ठा कर रखा है, जिन चीजों को हम बहुत कीमती समझते हैं और जिनको किसी को हाथ नहीं लगाने देते, उन सब चीजों से बेहतर क्या है, बख्शिश। क्योंकि ये जमा शुदा चीजें अब आगे काम आने वाली नहीं है, ये तो वारिसों ने तकसीम कर लेनी है। जो मालो दौलत, जो सोना चांदी, जो कुछ इकट्ठा कर रखा है, वो तो अब सब डिवाइड हो जाएगा, ये आगे छुड़ाएगा भी नहीं। अब ये अल्लाह की रहमत और बख्शिश का जरिया नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा, वो अच्छे काम जो اسی دنیا میں کیے یا اسی دنیا کے ذریعے کیے، اسی مال و دولت کے اور اسی طاقت و قابلیت کے بل بوتے پہ جو اچھے کام کیے، اپنی صلاحیتوں کو جن اچھی چیزوں میں لگایا، اب آگے تو وہ فائدہ دینے والی. فرمایا موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ مومن تو ہر وقت موت کے لیے تیار رہتا ہے، وہ تو ہر وقت موت کی تیاری میں رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے بخشش اور رحمت کی امید رکھتا ہے. موت کا خوف تدعی تو ہے، لیکن موت سے نفرت مومن نہیں کرتا. مومن موت سے خوف تو رکھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو اور کیسی ہو، کیونکہ کوئی پسندیدہ چیز تو نہیں ہے، اسی لیے موت مانگنے سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن موت سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس موت کی تیاری کرتا ہے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں پر دھیان رکھتا ہے، ان کو اگنور نہیں کرتا. فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کی شہادت پر غمگین کیوں ہو رہے ہو؟ وہ تو شہید ہو کر اللہ کی بخشش اور رحمت کو جا پہنچے، وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہیں جو تم اکٹھے کر کے بیٹھے ہوئے ہو. وَلَئِن مُتْتُمْ، اور البتہ اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ، البتہ اللہ کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی اگر قتل نہ بھی ہو تو موت تو آنی ہی آنی ہے، اور تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے، وہاں سب کو اکٹھے ہونا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی فرار نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے اگر ایسا ہونا ہے تو پھر اس کی تیاری رکھو، اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرو، اس کو بھولو مت.